Και εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Για εσάς που αγαπάτε, όπως και εγώ το μικρό πρίγκιπα, τίποτε στο σύμπαν δεν είναι το ίδιο. Αν κάπου, κανείς δεν ξέρει πού, ένα αρνί που δεν το γνωρίζουμε έφαγε ή όχι ένα τριαντάφυλλο. Κοιτάξτε τον ουρανό, αναρωτηθείτε. Το αρνί έφαγε το λουλούδι, ναι ή όχι. Και τότε θα δείτε πως όλα αλλάζουν. Και κανένας μεγάλος δεν θα καταλάβει ποτέ γιατί αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αυτό είναι για μένα το πιο όμορφο και το πιο μελαγχολικό τοπίο του κόσμου. Είναι το ίδιο με το τοπίο της προηγούμενης σελίδας, αλλά το σχεδίωσα ακόμη μια φορά για να το δείτε καλύτερα. Εδώ είναι το μέρος που εμφανίστηκε στη γη ο μικρός πρίγκιπας και ύστερα εξαφανίστηκε.